Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε. Τηλεθεάτρες, τηλεθεατές, ακροάτριες, ακροατές. Είτε είστε από το κανάλι του YouTube στο The Press Project, είτε από το ραδιόφωνο στο The Press Project. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, σε εξωτικές περιοχές, μεταξουργείο, Ομονία, Πατησιά κλπ. Είτε ακούτε live, είτε ακούτε κονσέρβα. Ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Ο Κωνσταντίνος... Φταίει ο Θάνος. Να πούμε, Θάνο, πήγες να μου τα ρίξεις, ε? Καλά, δεν είναι να στα ρίξω. Ήσουν στο εφετείο για δημοσιογραφική δουλειά. Δεν... Εντάξει. Ναι. Εγώ φταίω. Λοιπόν, ήμουν στο εφετείο. Δεν ήταν η πρώτη δικάσιμος, αλλά παρόλα αυτά ήταν η πρώτη φορά που πήγα εγώ. Είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Αλλά και μέσα στα διαδικαστικά, ξέρετε τώρα, αν υπάρχει καλή θέληση, θα βρει ο άλλος τον τρόπο ξαφνικά να λάμψει λίγη πολιτική και μέσα στα διαδικαστικά. Mm-hmm. Πώς λάμπει λίγη πολιτική μέσα στα διαδικαστικά? Τσακ. Πας εκεί πέρα, βλέπεις έναν ναζιστικό χαιρετισμό. 2, 5. Ήταν παραπάνω από ένας. Ένας έχει αποτυπωθεί στον φακό αυτόν τον σε φωτογραφία της Τατιάνας Μπόλαρη. Ναι, αυτόν τον είδα πολύ καθαρά. Εγώ και μπράβο στην Τατιάνα. Αυτόν τον είδα πολύ καθαρά. Υπήρχαν κάποιοι ενδιάμεσοι. Αυτό που άλλος χαιρετάει έτσι κάπως με το χέρι, λίγο τεντωμένο, mm-hmm. αλλά είναι οριακό. Mm-hmm. Και υπήρχαν και άλλοι ναζιστικοί χαιρετισμοί. Τόσο ώστε όταν μίλησε ο Κασιδιάρης, είχαν εντολή να μην χειροκροτήσουν. Δεν χειροκρότησε κανένας, το οποίο ήταν παράλογο, γιατί σε όλες τις προηγούμενες στιγμές μπες βγες, έπεφτε χειροκρότημα και μπράβο Ηλία, είμαστε mm-hmm. μαζί σου και συνθήματα και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά στην ομιλία του Κασιδιάρη, εκεί που ανέπτυξε το σκεπτικό του για την αμφισβήτηση του κατηγορητηρίου Ριζικά, που εξηγούσε δηλαδή την πολιτική σκευωρία ως συνήθως, εκεί δεν χειροκρότησε κανένας. Και μάλιστα ακούστηκαν και κάποιες φωνές. Γιατί προφανώς τώρα τι θα είναι αυτό το υλικό που έχει μαζέψει ο Ηλίας Κασιδιάρης για να τον χειροκροτήσει στο δικαστήριο? Θα είναι άνθρωποι κάπως του ενεργειακού κι αυτοί. Ναι. Όχι. Ναι. Το φυσικό αερίο. Αρχαιοελληνικός με ΑΙ, σχολιάζει ο ΙΠ. Ενεργειακός έχουμε βάλει εμείς και στην Λεζάντα. Προφανώς, όχι τώρα, αν είναι δυνατόν, η Χρυσή Αυγή. Μοιάζει πολύ με τον ναζιστικό. Χρυσαυγίτες, Ναζί. Μοιάζει πολύ. Ναι. Ναι. Μοιάζει πολύ με τον ναζιστικό χαιρετισμό. Και να πούμε και ότι σιγά σιγά μέσα στη δίκη πρέπει να αποφορτιστούν και αυτές οι λέξεις. Ο Κώστας Πλεύρης το κάνει πολύ συστηματικά αυτό, πολύ μεθοδικά. Κάθε φορά που παίρνει το λόγο, ξεκινάει λέγοντας το ίδιο πράγμα. Η τρίτη φορά, νομίζω, μέτρησε ο Παπαδάκης που είναι μια κουβέντα η οποία είναι λίγο καφενείου. Δηλαδή βγαίνει και λέει για τη δημοκρατία και τους δημοκράτες και γιατί... και μας λέτε ότι υπάρχει παράδοση στη δημοκρατία, αλλά γιατί 1000 χρόνια το Βυζάντιο και διάφορα τέτοια εκεί πέρα, τα οποία καταλαβαίνεις δεν ήταν ακριβώς διαδικαστικά. Δηλαδή, ναι. Και δημοκρατία το Βυζάντιο. Όχι, γι' αυτό λέει ότι τι δημοκρατία. Μας λέει ότι έχουμε παράδοση στη δημοκρατία. Καμία παράδοση δεν έχουμε στη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι μια εξαίρεση και ο ίδιος συμβαίνει να μην τη θεωρεί και πολύ καλοδεχούμενη η εξαίρεση. Α, εντάξει, καλά. Και ξαναείπε αυτό που λέει πάντα. Εγώ είμαι ναζιστής. Εγώ είμαι φασίστας. Είναι παράνομο? Το οποίο δεν ξέρω ακριβώς σε τι βοηθάει την υπεράσπιση του εντολέα του λαγού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή το λέει κάθε φορά, ο ίδιος κάτι θα έχει σκεφτεί, κάπως θα δικαιολογείται τουλάχιστον στο δικό του μυαλό. Έχουμε μια κάπως ανεξήγητη στα δικά μου μάτια τώρα, μπορεί να είναι κάτι που άλλοι να έχουν καταλάβει τι παιχνίδι. Πες, μια κολλησιεργία από την πλευρά του Μιχαλολιάκου. Δηλαδή, διαρκείς ενστάσεις, δεν παρέλαβε την κλίση για το δικαστήριο, την παρέλαβε ο διευθυντής του νοσοκομείου, δεν έπρεπε, του λέει εισαγγελέας μα και να έχει αποδράσει, κανείς μπορεί να δοθεί στον διευθυντή. Πώς υπέγραψε, φέρνει μετά το χαρτί εκεί πέρα με την υπογραφή και λέει εδώ υπογραφή λέει Μιχαλολάικος, δεν λέει Μιχαλολιάκος, Οπότε είναι πλαστή η υπογραφή και πρέπει να κινηθούμε νομικά εναντίον αυτού που πλαστογράφησε την υπογραφή του Νίκου Μιχαλολιάκου. Είναι πασίγνωστο ότι οι υπογραφές είναι ευανάγνωστες. Καταλαβαίνει ο άλλος και το. Επίσης, όπως είπε συνάδελφος δημοσιογράφος βαθύς γνώστης του θέματος και δεινός χιουμορίστας, εντάξει, και αυτόν Μιχαλόλια τον λένε. Δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο δηλαδή να αλλάξει κανείς το επώνυμό του. Θυμίζουμε ότι είναι η συνήγορη του Μιχαλολιάκου, τον Μιχαλόλιας, και η Μιχαλόλιας που ήταν σήμερα στο δικαστήριο εκεί πέρα. Ανάμεσα σε άλλους ήταν όπως καταλαβαίνετε, μεγάλο γκρουπ δικηγόρων πάλι. Λοιπόν, λέω ότι υπάρχει αυτή η τάση για την κολυσιεργία, η οποία δεν είναι και ευεξήγητη στη φάση που είμαστε τώρα. Αν υπάρχει κάτι ουσιαστικό σε αυτό, είναι αυτό που αφορά τον ίδιο τον Μιχαλολιάκο, το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε τον Μιχαλολιάκο με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι καλύτερα, αλλά έχουμε παρόλα αυτά ένα πραγματικό δεδομένο που είναι το πρόβλημα υγείας του Μιχαλολιάκου. Τώρα για τους υπόλοιπους, όλοι τοποθετήθηκαν, οι παρόντες δικηγόροι τοποθετήθηκαν εναντίον του αναπληρωτή εισαγγελέα που συνέταξε το πολύ σύντομο αυτό κείμενο, το δισέλιδο όπως επαναλάμβαναν όλοι για την έφεση, με το σκεπτικό ότι ήταν 13.000 λέξεις απόφαση και εδώ πέρα μέσα σε δύο σελίδες προσπαθεί να πει τη γνώμη του που δεν είπε όλον αυτόν τον καιρό. Αλλά τοποθετήθηκε ο Κώστας Παπαδάκης λέγοντας ότι αυτό δεν είναι όπως το λένε, ότι δεν είχε άποψη και δεν εκφράστηκε. Θεώρησε ότι είναι αναρμόδιος με δεδομένο ότι ήταν παρούσα η εισαγγελέας, που θυμόμαστε τι ωραία πρόταση που είχε καταθέσει. Ήταν μια πρόταση την οποία επικαλέστηκε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, μια πρόταση που ουσιαστικά μετέφερε τα βασικά υπερασπιστικά επιχειρήματα των χρυσαυγητών σε μια εισαγγελική πρόταση. Είμαστε μεγάλες στιγμές. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο είχε σχολιαστεί πάρα πολύ. Τότε ήταν που είχε σηκωθεί επάνω η Μάγδα Φίσα και φώναζε «Σήμερα ξανασκοτώσατε τον Παύλο», μέσα στο δικαστήριο, γιατί ήταν όντως προκλητικό. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα από όλους, ότι δεν προκύπτουν δεδομένα διαφορετικά, δεν είναι ειδική και αναλυτική η αιτιολόγηση που προβάλλεται από τον αναπληρωτή εισαγγελέα που συνέταξε αυτό το κείμενο, και πήραν το λόγο και ο Κασιδιάρης και ο Λαγός. Ο Κασιδιάρης εμφανίστηκε εκεί πέρα όπως πάντα, έτσι κοστούμαρισμένος και φρέσκος. Φωτογραφήθηκε κιόλας, τολμώ να πω, ποζάροντας στον φακό της δημοσιογράφου, γιατί αυτή η φωτογραφία που είδατε με το τρικάκι εκεί πέρα του κόμματος, ήταν λίγο πιο χαμογελαστή από ότι ήταν γενικά η παρουσία του Κασιδιάρη στο δικαστήριο, όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε μπορείς να πεις ότι ήταν πόζα. Και έχει μια σημασία αυτό, δηλαδή η πόζα με το Φυλαδιάκι, διότι σε αυτό αναφέρθηκε κιόλας ο Ηλίας Κασιδιάρης. Δηλαδή είπε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την ελευθερία των Ελλήνων να ψηφίσουν αυτό που θέλουν, να ψηφίζουν ακόμα ευαίσθητο στα εθνικά θέματα, και είναι ζήτημα πολιτιακό, είναι η ελευθερία τους να εκφραστούν εκλογικά, διότι λέει ψηφίζοντας καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Τώρα μην πας και μπλέξεις άσχετα θέματα. Και το θυμάμαι. Πάντως οι υποστηρικτές εκεί πέρα, αυτοί που κρύβονταν στον πρώτο βαθμό μετά από μια-δυο εμφανίσεις και δεν υπήρχαν όταν έφτασε η ώρα, όταν έφτασαν τα κρίσιμα, γιατί έτσι γίνεται με τους πολυπατριώτες, τα κρίσιμα φεύγουν. Ήταν υποστηρικτές του Κασιδιάρη, έτσι. Δηλαδή τα συνθήματα ήταν κυρίως για τον Κασιδιάρη. Εγώ αυτό έχω καταλάβει διαβάζοντας το τι συνέβη. Δηλαδή και τα ναζίδια εκεί πέρα ψηφίσουν το κόμμα του Κασιδιάρη. Καταλαβαίνω κάτι λάθος, γιατί εγώ τους έπιασα για υποστηρικτές του για την πατρίδα. Τώρα η πατρίδα και ο Κασιδιάρης είναι έννοιες προφανώς. Ναι, έχουμε δει εμείς. Ισοδύναμες, μπορείς να τις εναλλάσσεις σε μια πρόταση. Σκοπός είναι η δικαστική αυτή η εμπλοκή να πλήξει την ελεύθερη έκφραση των εθνικών θέσεων. Αυτό προσπαθούσε να εξηγήσει. Αυτή η άδικη διαβάσιμη κατηγορία δεν μπορεί να με περιορίσει από το να πράττω αυτό το καθήκον που είναι, δηλαδή είναι υπεράνω των εθνικών συμφερόντων και των πολιτών, το δικαιώμα των πολιτών να εκπροσωπούνται από ένα ισχυρό εθνικό κόμμα. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, συζητάμε τώρα ότι τα έλεγε αυτά και άλλοι χαιρετάγανε ναζιστικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή λέει το ισχυρό εθνικό κόμμα. Ο ορισμός του πατριώτη είναι αυτός που κάνει τον ναζιστικό χαιρετισμό. Είναι πασίγνωστη η προσφορά των ναζί στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή κάτι χάπατα που τα πιστεύουν αυτά. Ναι, ποιος δεν θυμάται την προσφορά των ναζί στον ελληνικό πολιτισμό. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το σχήμα του Κασιδιάρη. Τώρα, αυτό που είπε δηλαδή είναι εγώ ετοιμάζομαι να εκλεγώ, μάλιστα ετοιμάζομαι να εκλεγώ σε πολύ δυσμενείς συνθήκες γιατί δεν με αφήνουν να επικοινωνήσω. Δεν μπορώ, έκανε εκπομπές από τη φυλακή. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με το δικηγόρο μου. Μου είπαν ότι πρέπει να μιλάω μόνο για νομικά θέματα και έθεσαν πειθαρχικό ζήτημα. Τα έλεγε όλα αυτά και βεβαίως καταλήγει μετά και ότι αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτιακό γιατί είναι η ελευθερία των ψηφοφόρων του να τον εκλέξουν και να μπει στην Βουλή. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ύψιστο ζήτημα για την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, να μπορεί να εκλεγεί ο Κασιδιάρης και όσοι τον χαιρετούσαν σαν φύρερ στο δικαστήριο. Είναι ένας κίνδυνος, μια που συζητάμε για την ακροδεξιά, τον νεοφασισμό, όλα αυτά τα μορφώματα. Υπάρχει ένας ακόμα κίνδυνος, το ότι μπήκε η Χρυσή Αυγή στη φυλακή και βγήκε από τη Βουλή, που ήταν μια πάρα πολύ καλή και μεθοδική δουλειά εντός των αιθουσών του δικαστηρίου και εκτός στο δρόμο. Θυμόμαστε, μια που μιλάμε συχνά για την δηλεία των δίθεν πατριωτών, ότι το Μιχαλογιάκο να λέει δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση, δεν μπορούμε να βγούμε στο δρόμο. Και καλά κάνατε. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός ο κίνδυνος έχει φύγει. Έτσι. Ο κίνδυνος αυτός δεν έχει φύγει και γι' αυτό και όλοι προσπαθούμε πάρα πολύ επίμονα να κρατήσουμε ζωντανή την συζήτηση αυτή. Είχε κόσμο, είχε κάποιο κόσμο το πρωί στο δικαστήριο και έχει μια σημασία αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι η προστασία που προσφέρει ο κρατικός μηχανισμός στην Χρυσή Αυγή είναι προκλητική. Παρά την απόπειρα να αντιστραφεί η πραγματικότητα, έχει το λαγό εκεί πέρα να λέει ότι είναι πρωτάκουστα αυτά, ο ευρωβουλευτής, να μην μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του, δεν μ' άφησαν να πάω στον Κορυδαλό. Τώρα, και έλεγε κιόλας, εσείς που υπερασπίζεστε τρομοκράτες, που είναι τα αποτυπώματά του σε Καλάσνικοφ, και καταλαβαίνουμε τώρα εμείς που έχουμε μια εικόνα από το τι συμβαίνει στο άλλο άκρο, που λέει ο Παπαδάκης, τι συμβαίνει δηλαδή με τον Ευαγγέλη Σταθόπουλο, με τις καταθέσεις, παροδίες εκεί πέρα που είναι ο άλλος της αντιτρομοκρατικής και δεν ξέρει τίποτα, δεν απαντάει σε καμία ερώτηση. Καμία. Δεν ξέρω. Γιατί πήγατε εκεί, με πήραν τηλέφωνο. Ποιος σας πήρε τηλέφωνο, με ενημέρωσε ο προϊστάμενός, με ενημερώνει ο προϊστάμενος. Και όλα αυτά τα λέω διότι εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς συμπεριφέρεται ο κρατικός μηχανισμός όταν θέλει να φυλακίσει αθώους και πόσο πολύ πάσχισε να τις καπουλάρουν οι χρυσαυγίτες. Πάνος Καλέτζης, 8 μήνες στη φυλακή, τον Αύγουστο αποφυλακίστηκε χωρίς να αναφέρεται στη δικογραφία. Ο Ινδιάνος, μια μη πολιτική υπόθεση, 6 μήνες στη φυλακή. Και τους χρυσαυγίτες κάναμε αμάν 5,5 χρόνια να αποδεχθεί η δικαιοσύνη και να υποχωρήσουν όλοι αυτοί οι προστάτες τους. Υπήρχε και μία αστυνομικός, να θυμίσουμε. Ναι. Στους καταδικαστέντες. Και του λέει ο Παπαδάκης να ευχαριστείτε την τύχη που σας χάρισε το βούλευμα την ηθική αυτουργία. Ποιος δεν θα προσέθετε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας όταν έχουμε τις ομιλίες και μετά την επίθεση. Αλλά τέλος πάντων τώρα αυτές είναι κουβέντες που τις έχουμε κάνει στο παρελθόν. Ο Λαγός τώρα εμφανίστηκε αυτός διωκόμενος. Πάλι πολιτική δίωξη, είναι κάπως πιο χίπης σιγά σιγά ο Λαγός. Έχει αφήσει μακρύ μαλλί και ένα άσπρο που κάμισε έξω από το παντελόν. Ήταν κάπως άλλος ενδυματολογικός κώδικας σε σχέση με τον πολύ κουστούμαρισμένο Κασιδιάρη. Αλλά και εκεί το επιχείρημα είναι παρόμοιο. Το επιχείρημα και στην περίπτωση του Λαγού είναι ότι δέχονται μια πολιτική δίωξη. Τώρα, πολιτική δίωξη, ξεπολιτική δίωξη, είναι πολύ απλό το πράγμα, όπως το ανέπτυξε και η πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας. Πολιτική δίκη είναι όταν υπάρχει εκτενές δημόσιο ενδιαφέρον. Προφανώς, όταν είναι κάτι που απασχολεί την κοινωνία, αυτή είναι μια πολιτική δίκη. Το αντικείμενο της δίκης δεν είναι πολιτικό. Δεν κατηγορούνται γιατί είπαν πράγματα που σε κάποιον δεν αρέσουν ή που κάποιος δεν τους ψηφίζει. Κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι τόσο πολύπλοκο αυτό. Συγκεκριμένα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούνται έχουν μέσα μια δολοφονία, έχουν την απόπειρα ανθρωποκτονίας στους Αιγύπτιους αλλεργάτες, τις απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στον Πειραιά. Είναι αυτές οι τρεις υποθέσεις. Το θυμάμαι καλά, σωστά. Έχουμε, ναι, σε αυτή τη φάση τώρα έχουμε μόνο τις δύο υποθέσεις. Mm-hmm. Υπόθεση των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, επειδή κρίθηκαν ως πλημέληματα, δεν φτάνει τώρα στον επόμενο βαθμό. Παρ' όλα αυτά είναι κάποιοι από τους δικηγόρους της υπόθεσης αυτής που συμμετέχουν στην ομάδα της υποστήριξης κατηγορίας του ΦΥΣΑ. Οπότε υπάρχει όλο αυτό το πλέγμα προστασίας της Χρυσής Αυγής και να πούμε ότι και σήμερα ακόμα στο δικαστήριο υπήρξαν καταγγελίες για κάτι το οποίο δεν χρειαζόταν να ακούσουμε ότι υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες και έγινε και διαμαρτυρία προς την έδρα από τον Θανάση Καμπαγιάννη. Ήταν πολύ απλό, το βλέπεις με το μάτι. Ήταν η δική μας πλευρά άδεια και η άλλη γεμάτη. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία δηλαδή για το τι είχε συμβεί εκεί πέρα και έλεγαν ότι στην αρχή ότι δεν υπάρχουν θέσεις, ψευδός προφανώς, και μετά ότι δεν υπάρχουν καρτελάκια. Ότι έχουν τελειώσει τα καρτελάκια για την από εδώ πλευρά, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η μάχη των εντυπώσεων εκεί πέρα να φωνάζουν οι απέναντι συνθήματα υπέρ του Ηλία Κασιδιάρη. Τέλος πάντων, είναι μακρύς ο δρόμος, τώρα ξεκινάει. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπει σε ένα ρυθμό η δίκη, πόσο θα κρατήσει τώρα όλο αυτό το αν παρέλαβε ή αν δεν παρέλαβε ο Μιχαλολιάκος το χαρτί και που αν υπέγραψε Μιχαλολάικος που είναι το καλλιτεχνικό του ή όχι. Εντάξει, αυτά θα τελειώσουν πολύ σύντομα. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε με τις καταθέσεις βασικών μαρτύρων, οικογένεια Φύσα πρώτα, οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με τον δραματικότερο τρόπο που μπορεί να πει κανείς ότι έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, Θάνο, τι λες, να σταματήσουμε εδώ πέρα, να κάνουμε ένα διάλειμμα για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος με τον καλεσμένο μας ή θα επιστρέψουμε, αν πάνε όλα καλά, με τηλεφωνική συνέντευξη και για το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, την έκθεση του καθηγητή του Θόδωρου Λύτρα, την επικαιροποιημένη έκθεση μετά από την πρώτη δημοσίευση του κυρίου Λύτρα με τον κύριο Τσιόδρα για τη θνησιμότητα από COVID, για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ, για το τι συνέβη στην περιφέρεια και όλα τα σχετικά που είχαν απασχολήσει και είχαν γίνει κεντρικό θέμα και την προηγούμενη φορά που βγήκε μία μελέτη τέτοια στη δημοσιότητα. Στρέφουμε σε 3-4 λεπτά. λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Όπως σας είπαμε και λίγο πριν πάμε για διάλειμμα. Το άλλο θέμα της ημέρας, πέρα από τη δίκη της Χρύσης Αυγής, είναι η δημοσιοποίηση της νέας μελέτης, της επικαιροποιημένης μελέτης του καθηγητή του Θόδωρου Λύτρα, που είχε συνεργαστεί στην πρώτη μελέτη με τον Σωτήρη Τσιόδρα, για τους θανάτους από COVID, μία ανάλυση από ενδεικτικά κάποια στοιχεία. 97,7% των διασωληνωμένων πέθανε εκτός ΜΕΘ, 72,7% διασωληνωμένων εντός ΜΕΘ πέθανε. Θα δούμε βέβαια το τι ορίζεται ως ΜΕΘ, υποθέτω, στην κουβέντα. 64% παραπάνω εθνικότητα στην επαρχία σε σχέση με την Αθήνα και 21% επιδείνωση της θνητότητα σε σχέση με την αρχή της πανδημίας έως τον Μάιο του 2021, δηλαδή σε σχέση με το πρώτο και δεύτερο κύμα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου, για να μας εξηγήσει καλύτερα τι διαβάζουμε σε αυτή τη νέα μελέτη. Κύριε Παπανικολάου, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με τη δικιά μου γνώμη, να τα πάρουμε όλα τα σημεία. Mm-hmm. Καλά. Το πρώτο σημείο είναι για άλλη μια φορά η επιβεβαίωση του αυτονόητου. Δηλαδή ότι αυτοί οι οποίοι διασωληνώνονται λόγω οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, οφειλόμενοι σε συγκεκριμένη περίπτωση σε COVID πνευμονία, αλλά θα μπορούσε να είναι και άλλη αιτία, και οι οποίοι αερίζονται μηχανικά και δεν βρίσκουν κλίνη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά παραμένουν σε κοινούς θαλάμους και πρόχειρους αναπνευστήρες, αυτοί όλοι πεθαίνουν κατά 98%. Αυτό το λέω γιατί αυτό το αυτονόητο που το ξέρουν και φοιτητές ιατρικής ή νοσηλευτικής σχολής αφισβητήθηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι, ο οποίος, σας υπενθυμίζω, από το πιο επίσημο βήμα της χώρας, το πιο επίσημο βήμα της αστικής δημοκρατίας, δηλαδή από το βήμα της Βουλής, mm-hmm. την 1η Δεκεμβρίου 2021, απαιτούσε στοιχεία, μελέτες, αφισβητώντας αυτό το αυτονόητο, δηλαδή την κρίσιμη σημασία της εντατικής θεραπείας για αυτούς τους βαρέως πάσχοντες. Δηλαδή ήταν πραγματικά λυπηρό. Είχε πει το γνωστό, αν υπάρχει τέτοια μελέτη, φέρτε μου. Που έφεραν και το ξαναέφεραν από ό,τι φαίνεται. Μα ξανάρχονται. Μα υπήρχαν και πριν τέτοιες μελέτες. Αλλά είναι πραγματικά λυπηρό, δηλαδή. Εγώ πραγματικά είχα λυπηθεί, ανεξάρτητα από πολιτικές διαφωνίες. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μου να παρουσιάζεται από το βήμα της Βουλής ως αμόρφωτος αρνητής της εντατικής θεραπείας που υπάρχει στην ιατρική εδώ και 60 χρόνια. Δηλαδή αρνητής της σύγχρονης ιατρικής της τελευταίας 60 ετίας. Δηλαδή αρνητής της επιστήμης. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δηλαδή εδώ που έχουμε φτάσει θα μας ζητάνε μελέτες και για το αν κάποιος ο οποίος πηδάει από αεροπλάνο από ύψος 10.000 ποδών χωρίς αλεξίπτωτο, εάν το αλεξίπτωτο έχει κάποια χρησιμότητα ή όχι. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνουμε, το είχαν πει και οι συνάδελφοί σας εκείνες τις μέρες. Το είχαν πει και οι συνάδελφοί σας εκείνες τις μέρες, ότι η μελέτη αυτή μας λέει κάτι το οποίο με τη λογική μπορούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή ότι δεν θα είχαμε τις ΜΕΘ, θα ξοδεύαμε στις ΜΕΘ αν δεν χρειάζονταν. Στα επόμενα στοιχεία. Επαναβεβαιώνεται η αυξημένη διαφορά στη θνητότητα στις λειτουργούσες ΜΕΘ μεταξύ της Αθήνας από τη μία και της υπόλοιπης χώρας από την άλλη. Mm-hmm. Το οποίο υπήρχε και στην αρχική δημοσίευση Λύτρα Τσιόδρα. Τώρα επιβεβαιώνεται με περισσότερα στοιχεία. Η θνητότητα ήταν πολύ μεγαλύτερη στις λειτουργούσες ΜΕΘ εκτός Αθήνας. Αυτό οφείλεται στα εξής δύο στοιχεία, πάλι κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, στην εξαιρετική προχειρότητα που υπήρξε εκείνο το τραγικό διάστημα Νοεμβρίου 2020 με Φεβρουάριο του 2021 στην Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε ένας πλήρης ευνηδιασμός, γιατί οι αρμόδιοι δεν πίστευαν ότι θα έχουμε δεύτερο κύμα πανδημίας μέχρι και τέλος Οκτωβρίου 2020, είχαν πιστεί ότι ο πολυχρονεμένος πρωθυπουργός μας το καλοκαίρι του 2020 είχε νικήσει οριστικά την πανδημία, όπως ο ίδιος δήλωνε, mm-hmm. με αποτέλεσμα, σας υπενθυμίζω, να βαφτίζονται ως κλίνες μεθ διάφορες κλίνες που δεν ήταν μεθ, καρδιοχειρουργικές ανανύψεις, μονάδες εφραγμάτων, ακόμα και χειρουργικές αίθουσες. Και σας υπενθυμίζω επίσης ότι είναι ακόμα σε κρεμότητα δίωξη ενάντια σε συνάδελφο γιατρό. Είναι στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, εκκρεμεί ακόμα. Δίωξη ενάντια στον εκπρόσωπο των γιατρών του ΑΧΕΠΑ, mm-hmm. τον Θανάση τον Σιούλη, επειδή ο άνθρωπος μια μέρα δήλωσε και αυτό το αυτονόητο, ότι ξεκινάει η γενική εφημερία του ΑΧΕΠΑ και δεν έχουμε διαθέσιμη κλίνη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή ήταν η δήλωση. Mm-hmm. Οπότε ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ τι έκανε. Πήγε πίσω από την πλάτη των γιατρών, βάφτισε ως δίθεν κλίνες μεθ κάποιες τέτοιες κλίνες νευροχειρουργικής ανάνυψης, καρδιοχειρουργικής ανάνυψης κλπ. Και μετά πήγε κιόλας και έκανε μήνυση στο γιατρό για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Κύριε Παπανικολάου, για μας που δεν το ξέρουμε, οι διαφορές αυτές είναι σαφείς ιατρικά, δεν είναι κάποια θολή γραμμή. Δεν είναι κάποιο θολό και πολύπλοκο ζήτημα, είναι μήλα και πορτοκάλια. Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό που λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω, εξηγεί και το υψηλό ποσοστό. Ναι, όχι μόνο αυτό. Το εντός μεθ. Ναι, λέω για την αυξημένη θνητότητα γενικά στους νοσηλευόμενους στις λειτουργούσες μονάδες εντατικής θεραπείας, η οποία σύμφωνα με τη δημοσίευση και την προηγούμενη και τη σημερινή ήταν πολύ μεγαλύτερη εκτός Αθήνας. Αυτό λέω. Mm-hmm. Το 72% το συνολικό ήταν πολύ περισσότερο μέσα στις εκτός Αθήνας από ότι στην Αθήνα. Αυτό λέει η δημοσίευση. Mm-hmm. Ο δεύτερος λόγος εκτός από αυτόν που προανέφερα, που ήταν συγκεκριμένος για τη Θεσσαλονίκη εκείνης της περίοδου, είναι ο εξής. Ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις λειτουργούντων μονάδων εντατικής θεραπείας υπάρχει τραγική υποστελέχωση. Παράδειγμα, τα διεθνή ιατρικά guidelines λένε ότι σε κάθε βάρδια η αριθμητική αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει σε κάθε ασθενή να είναι χρεωμένος μόνο ένας νοσηλευτής, μόνο σε έναν ασθενή, να μην ακουμπάει ο νοσηλευτής στη βάρδια άλλων ασθενή εκτός από το δικό του και επίσης να υπάρχει και τουλάχιστον ένας νοσηλευτής έξτρα χωρίς να έχει χρεωμένο ασθενή ως κίνηση που θα βοηθάει τους υπόλοιπους. Αυτή η αναλογία αντί να είναι μεγαλύτερη του ένα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πολύ μικρότερη του ένα, 0,3 με 0,4, που σημαίνει ότι σε κάθε βάρδια ένας νοσηλευτής, αντί να έχει χρεωμένο μόνο έναν ασθενή, έχει χρεωμένους δύο ή τρεις ή ακόμα και τέσσερις. Αυτό μας είναι η βασικότερη αιτία για την αυξημένη επίπτωση των δευτερογενών ανθεκτικών λοιμόξεων από ενδονοσοκομιακά μικρόβια. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο αυτονόητο, μια που λέμε τα αυτονόητα, ας το πούμε και αυτό. Τα ανθεκτικά μικροβιακά στελέχη μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας όπου παρεπιδημούν δεν περπατάνε, ούτε πετάνε, ούτε κολυμπάνε. Ο μόνος τρόπος να μεταδοθούν από ασθενή σε ασθενή είναι με τα χέρια του προσωπικού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, καταλάβατε. Ναι. Όσο πιο υποστελεχωμένη είναι μια λειτουργούσα μονάδα εντατικής θεραπείας, τόσο μεγαλύτερη είναι η θνητότητα. Τώρα, για το τρίτο που είπατε, για τη διαφορά ανάμεσα σε χρονικές περιόδους. Αυτό δεν λέει, αυτό δεν αναφέρατε. Ναι, ναι, ναι, η επιδείνωση της θνητότητας σε σχέση... στο πρώτο κύμα, mm-hmm. πρώτο και δεύτερο. Σε σχέση με τη θνητότητα στο δεύτερο κύμα, αυτό. Αυτό είναι απλούστατα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το καλοκαίρι του 2020 η κυβέρνηση μέχρι και τέλος Οκτωβρίου του 2020, μάλλον από το Μάιο του 2020 μέχρι και Οκτώβριο του 2020, όχι μόνο η κυβέρνηση και κάποιοι διαπρεπείς καθηγητές, οι οποίοι συμβουλεύουν την κυβέρνηση, έτσι, σε όλους τους τόνους έλεγαν ότι η πανδημία έχει νικηθεί και ότι δεν πρόκειται να έχουμε δεύτερο κύμα. Εδώ είναι μετά το δεύτερο κύμα πάντως. Αυτό είναι τεράστιος ευνηδιασμός με τις γνωστές συνέπειες. Δηλαδή, η μελέτη πιάνει και το τρίτο και το τέταρτο κύμα, δηλαδή πιάνει την όμικρον. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί είχαμε τη σχετική κουβέντα με τον Πρωθυπουργό να λέει: με ενημερώνει ο κύριος Τσιόδρας και εγώ δεν περίμενα καμία μελέτη πριν πάρω μέτρα. περνάει αυτή η κουβέντα, περνάει πάλι ένα άλλο καλοκαίρι, ένα επόμενο καλοκαίρι που πάλι κερδίζουμε κλπ. Και έρχεται μια νέα μελέτη να πει ότι έχει επιδεινωθεί η θνητότητα από το εγκληματικό δεύτερο κύμα. Το καταλαβαίνω καλά. Ναι. Λοιπόν, δεν το έχω τώρα πολύ φρέσκο το συγκεκριμένο κομμάτι της δημοσίευσης, αλλά σε σχέση με την Όμικρον, αφού με ρωτάτε. Σας υπενθυμίζω ότι από το Δεκέμβριο του 2021, όταν άρχισε να κυριαρχεί η παραλλαγή Όμικρον, έτσι δεν είναι, ναι, είχαμε ένα αφήγημα το οποίο ήταν ψευδεπίγραφα αντιεπιστημονικό από κυβέρνηση και από υπουργούς. Και μάλιστα από υπουργούς που είναι και γιατροί κάποιοι. Ότι η παραλλαγή Όμικρον είναι απλό κρυολογηματάκι, η πανδημία τέλειωσε, φυσική ανοσία και φύγαμε ευζήν. Τα θυμάστε? Ναι, βέβαια. Ναι. Μέχρι που βγήκαν από το Μάρτιο του 2022, όχι ελληνικές, αλλά αμερικανικές επιστημονικές δημοσίευσεις, με πολλές χιλιάδες περιστατικά, οι οποίες τεκμηριώνουν ότι η νοσηρότητα, η βαριά, στην παραλλαγή Όμικρον, είναι σε ποσοστό η ίδια με την παραλλαγή Δέλτα και μάλιστα ότι η παραλλαγή Όμικρον προκαλεί στα παιδιά, στους παιδιατρικούς ασθενείς, στατιστικά βαρύτερη νόσηση από την παραλλαγή Δέλτα. Για τις δηλώσεις εκείνες Δεκεμβρίου 2021, Ιανουαρίου 2022, όπου είχε ταυτιστεί πλήρως το αφήγημα κυβέρνησης και κάποιων καθηγητών συμβούλων της με το αφήγημα των γνωστών αρνητών ανορθολογιστών του ιού και των εμβολίων, λέγανε ακριβώς τα ίδια. Δεν έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη μέχρι σήμερα? Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Πείτε μου τώρα. Από ότι ουσιαστικά αυτό που φαίνεται είναι ότι ό,τι είχαν καταγγείλει οι νοσοκομειακοί γιατροί, είτε ως ο ΕΝΓΕ για ελλείψεις. Από το Σεπτέμβριο ήδη του 2020. Ναι. Είχατε κάνει και, νομίζω είναι ρητορικό το ερώτημα, αλλά έχετε προσπαθήσει να στείλετε στοιχεία στον εισαγγελέα. Όχι, έχουμε προσπαθήσει, με συγχωρείτε. Έχουμε καταθέσει αναφορά στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου ήδη από τον Απρίλιο του 2021. Το προσπαθήσει το έβαλα γιατί αυτό έχει κινηθεί κάποια διαδικασία. Δηλαδή εσείς κάνατε αυτό που οφείλατε να κάνετε. Η αναφορά είχε τρία θέματα. Το πρώτο θέμα είναι αυτό ακριβώς που συζητούσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, διασωληνωμένοι βαρέως πάσχοντες από αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω COVID πνευμονίας, που νοσηλεύονται εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας σε κοινούς θαλάμους και πρόχειρους αναπνευστήρες. Το δεύτερο θέμα ήταν η απαράδεκτη κατάσταση στις απλές κλίνες νοσηλείας, δηλαδή στις πτέρυγες, όχι στους διασωληνωμένους, στις απλές κλίνες νοσηλείας, όπου υπήρχαν παράλογες διαταγές από διοικητές νοσοκομείων και υγειονομικών περιφερειών, εκτός από όλα τα άλλα, να εφημερεύουν στις πτέρυγες αυτές γιατροί τελείως άσχετων ειδικότητων. Ακόμα και ψυχίατροι, ακόμα και γυναικολόγοι, ακόμα και φυσίατροι. Και το τρίτο στοιχείο της αναφοράς ήταν η παραμέληση της λοιπής νοσηρότητας λόγω των εντολών για μονομερή ενασχόληση νοσοκομείων του ΕΣΥ με την επιδημία μόνο και καμία άλλη πάθηση και λόγω της διαταγής που υπήρχε από το Φεβρουάριο του 2021 με υπογραφή κυρίου Κοντοζαμάνη να κλείσουν κατά 80% τα τακτικά χειρουργεία στο ΕΣΥ. Δεν ξέρω το θυμάστε γι' αυτό. Ναι. Ωραία. Μία φορά, δύο φορές. Δύο φορές δεν είχε γίνει αυτό. Σε δύο κύματα. Η πιο πρόσφατη ήταν Φεβρουάριο του 2021. Ναι. Μετά δεν ξανάγινε, δεν το επιτρέψαμε. Λοιπόν, αυτή τη αναφορά προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αγνοείται η τύχη. Έχουν περάσει 18 μήνες, δεν είναι? Και τελικά ξέρετε ποιος θα κάτσει. Η ΟΝΓΕ έκανε αυτή την αναφορά. Ποιος θα κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου σε 1,5 μήνα, αρχές Νοεμβρίου του 2022? Η πρόεδρός σας, η κυρία Ρέτζιου, που την είχαμε και πριν μια εβδομάδα στην εκπομπή. Η ΟΝΓΕ. Θα κάτσει δηλαδή η πρόεδρος της ΟΝΓΕ, η ΟΝΓΕ ουσιαστικά στο πρόσωπο της Προέδρου. Προσέξτε. Για μία κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών, παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας Σεπτέμβριο του 2020, που είχαμε πάει να προειδοποιήσουμε και να πούμε ότι έρχεται το δεύτερο κύμα, πάρτε μέτρα, ενισχύστε τα νοσοκομεία. Αυτό είχαμε πάει να τους πούμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα είναι κατηγορουμένη η Πρόεδρος με πρόσχημα την παραβίαση του νόμου Χρυσοχοΐδη περί διαδηλώσεων και κάτι τέτοια. Έχετε και την πρωτιά, όπως σχολιάζαμε και με την κυρία Ρέτσι, ότι πρώτοι νοσοκομιακοί γιατροί για διαδήλωση στο Σκαμνί. Μισό λεπτό. Υπάρχει η δίωξη που σας είπα πριν για τον εκπρόσωπο των γιατρών του ΑΧΕΠΑ. Υπάρχει δίωξη επίσης εκκρεμής εισαγγελέα για να κριτεί ενάντια στην τότε πρόεδρο και νυν Γενική Γραμματέα της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, τη Δάφνη την Κατσίμπα. Υπάρχει δίωξη που εκκρεμεί σε ανακριτή και εισαγγελέα και ενάντια στον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Καρδίτσας, τον Έκτορα το Γάζο. Υπάρχουν όκουν έστιο αριθμός πειθαρχικές δίωξεις, πειθαρχικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πειθαρχική δίωξη που έγινε ενάντια στη διευθύντρια της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρεθύμνου και μία από τις διαπρεπέστερες λοιμοξιολόγους της χώρας, την Ελένη την Ιωαννίδου, για δήλωση που έλεγε το εξής, προσέξτε, τι είχε πει επιλέξει η γιατρός, γι' αυτό είπε στην πειθαρχική δίωξη, ότι ο ένας και μοναδικός εφημερεύων παθολόγος δεν μπορεί να είναι τετρασυπόστατος και να είναι ταυτόχρονα ο ίδιος άνθρωπος και στην πτέρυγα νοσηλείας ασθενών με COVID και στην πτέρυγα νοσηλείας ασθενών που δεν έχουν COVID και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και στο εμβολιαστικό ιατρείο. Άνθρωπος είναι, δεν είναι Θεός. Για αυτή τη δήλωση είπε στην πειθαρχική δίωξη. Ξέρετε πόσα τέτοια παραδείγματα έχουμε. Στη Λίμνο είναι το τελευταίο με αναισθησιολόγο που έγινε τώρα. Βεβαίως. Ο ΕΠΗ πάει ο διοικητής να κάνει ταντά τον αναισθησιολόγο τον οποίο ο κύριος διοικητής τον είχε αναγκάσει το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος να κάνει 79 εφημερίες μέσα σε 90 μέρες και επειδή ο συνάδελφος δήλωσε ότι δεν αντέχει άλλο, θέλει να του κάνει πειθαρχική δίωξη. Κύριε Παπα-Νικολάου, οπότε τέτοια περιστατικά έχουμε. Αν προσπαθήσουμε λίγο να πούμε τι θα έπρεπε να συζητάμε και τι θα έπρεπε να κάνουμε στην φάση που είμαστε τώρα, με βάση αυτά που ξέρουμε επιστημονικά. Στην φάση που είμαστε τώρα και ελπίζουμε να μην έχουμε καινούριο κύμα με φόρτο στα νοσοκομεία, δεν το ξέρω ακόμα, αλλά ακόμα κι αν δεν έχουμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αποτρέψουμε την πλήρη διάλυση του ΕΣΥ που επιχειρείται. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν οδοστρωτήρα παρετήσεων, μόνιμων και έμπειρων γιατρών που δεν αντέχουν άλλο. Δεν αντέχουν άλλο την υπερεξόδωση, την υπερεφημέρευση, την ετεροαπασχόληση και τους εξευτελιστικούς μισθούς. Ηρίστον παρόδο, εγώ απαγοητεύτηκα όχι μόνο από αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΦ για το μισθολογικό των γιατρών, αλλά και από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ξέρουν και οι δύο ότι υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, μια που λέμε για σεβασμό σε δικαστικές αποφάσεις, έτσι, και του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, που διατάσσουν την πολιτεία να επαναφέρει τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών στα επίπεδα του Ιανουαρίου του 2012, πριν τις περικοπές του δεύτερου μνημονίου, και τις οποίες η πολιτεία δεν τις εφαρμόζει γιατί έτσι, γιατί έτσι τις αρέσει. Δεν δικαιολογεί γιατί δεν τις εφαρμόζει. Και έχουμε και τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, να μην κάνουν καμία αναφορά σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις. Ο ένας είπε για αύξηση 10%, που τελικά θα είναι 5%, γιατί 10% στα μεικτά είναι 5% στα καθαρά, έτσι. Και ο άλλος είπε για 2.000 ευρώ μισθό στα μεικτά, που ουσιαστικά είναι λίγο παραπάνω από αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Κανένας από τους δύο δεν είπε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή είναι σαν να σου έχουν κλέψει ένα αυτοκίνητο και να σου λένε τώρα πάρε ένα ζαντολάστιχο και ευχαριστημένος να είσαι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν έχουμε αυτή την καταιγίδα παρετήσεων και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά νοσοκομεία τα οποία είναι στην αρχή της λειτουργικής τους κατάρρευσης. Και επίσης εκτός από όλα αυτά έχουμε εδώ και ένα χρόνο μια μεθόδευση, εγώ το λέω σε όλους τους τόνους και όπου σταθώ και όπου βρεθώ, μεθόδευση, σκόπιμη διάλυση της δημόσιας παιδιατρικής περίθαλψης και ταυτόχρονα αβάντας συγκεκριμένης με στοιχεία σε συγκεκριμένους ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες που ωρέγονται το φιλέτο της παιδιατρικής περίθαλψης γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι κάθε γονιός όταν αρρωσταίνει το παιδί του ξεπουλιέται. Το καταλάβατε. Ναι. Αυτά και δούμε και αυτά πρέπει να αποτρέψουμε, αλλά δεν αρκούμε μόνο οι υγειονομικοί. Για να αποτραπούν αυτά πρέπει να ξεσηκωθεί και η κοινωνία. Ναι, σήμερα είναι και η ημέρα κινητοποιήσεων. Ναι, για τα παιδιατρικά. Από τα νοσοκομεία απέδων στο Υπουργείο Υγείας. Ήταν στις 12 η ώρα. Ναι, ναι. Με τα 3.000 παιδιά που, και για, τα, που, για τα οποία έχουν εξαγγελθεί μόνο κάποια μπαλώματα ότι θα μεταφέρουν αισιολόγους από εδώ και από εκεί και θα κάνουν. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν είπαν ότι θα κάνουν προκήρυξη 2-3 θέσεις που είναι απορίας άξιων γιατί δεν τις είχαν κάνει τόσο καιρό. Που το έβλεπαν άρχεται και δεν τις είχαν κάνει τόσο καιρό. Δεύτερον, το γνωστό αυτό που είπε η κυρία Γκάγκα, γιατί την άκουσα σε κάποιο κανάλι, ότι θα κάνει μετακίνηση παιδοαναισθησιολόγων από άλλα νοσοκομεία, από ποια? Από ποια θα κάνει? Από τα Αγλαία Κυριακού, που έχει αυτό τεράστιο πρόβλημα και μερικές φορές τα μικρά μωρά δεν μπορούν να κάνουν ούτε μαγνητική λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Από πού? Από το παιδόν Πεντέλης, το οποίο δεν το αφήνουν να λειτουργήσει από τον Ιανουάριο του 2022 με διάφορα προσχήματα. Τη μία το μετέτρεψαν σε εμβολιαστικό κέντρο χωρίς να χρειάζεται και μετά εγκατέστησαν μέσα στις λειτουργούσες του πτέρυγες χώρο φιλοξενίας υγιών παιδιών, επαναλαμβάνω, υγιών παιδιών, που θα έπρεπε να είναι κανονικά σε δομή κοινωνικής πρόνοιας. Από πού θα τους φέρει? Από το καραμανδάνιο της Πάτρας τους παιδοαναισθησιολόγους, που ούτε αυτό έχει και που το Μάιο του 2022 πήγε να πάθει κράχ και αυτό λόγω έλλειψης παιδοαναισθησιολόγων. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Δηλαδή τι θα κάνουμε? Θα εγκαθιδρύσουμε την ειδικότητα της νομαδικής αναισθησιολογίας? Να εφημερεύει ο αναισθησιολόγος τη μία μέρα στο ένα νοσοκομείο της Αθήνας, την άλλη να εφημερεύει στην Πεντέλη και την άλλη στην Πάτρα? Δηλαδή πόσο καιρό θα του πάρει αυτού του αναισθησιολόγου να παραιτηθεί και αυτός από το ΕΣΥ? Εμείς το έχουμε σχολιάσει ως βανάκι, σαν θίασος, σαν συγκρότημα, περιοδία. Νομαδική αναισθησιολογία λέγεται η ειδικότητα. Νομαδική. Αν με επιτρέπετε να πω και κάτι τελευταίο για την αναισθησιολογία. Ναι, ναι, ναι. Γενικά για την αναισθησιολογία, επειδή λένε ότι δεν βρίσκουν. Χωρίς να προκυρήσουν και τις θέσεις, λένε ότι δεν βρίσκουν. Τέλος πάντων. Εμείς ως ΟΕΝΓΕ, προσέξτε, από το Μάρτιο του 2020, ξεκίνησε η πανδημία, έτσι. Είχαμε διατυπώσει το ακόλουθο αίτημα. Είχαμε μετρήσει τότε όλους τους γιατρούς που, ως φυσικά πρόσωπα, όχι να έχει κάνει ο καθένας 2-3 διαφορετικές αιτήσεις σε διαφορετικά νοσοκομεία, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, το σύνολο των φυσικών προσώπων που είχαν κάνει αίτηση για θέση επιμελητών στο ΕΣΥ για διάφορες διαδικασίες επιλογής, χρονοβόρες που καθυστερούσαν κλπ, ήταν τότε 3.800. Οι κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τα επίσημα οργανογράμματα, ήταν 5.500. Είχαμε πει τότε το εξής πολύ απλό, προσέξτε. Επειδή η κυβέρνηση με ποινική και με πρόσχημα την πανδημία είχε νομοθετήσει τα πιο απίθανα πράγματα και άσχετα με την πανδημία. Δεν ξέρω το θυμάστε γι' αυτό. Ναι, ναι. Με ποινική και με πρόσχημα την πανδημία είχε γυρίσει το εργατικό δίκαιο της χώρας στο 1943. Το οποίο δεν το είχα πει εγώ, το είχε πει ο κύριος Μητρόπουλος, ο καθηγητής νομικής και γνωστός δικηγόρος και πρώην υπουργός. Επίσης, με ποινική και με πρόσχημα την πανδημία, ξέρετε τι άλλο είχαν επιχειρήσει να κάνουν? Είχαν επιχειρήσει να πληρώσουν τα πάνω από 2 εκατομμύρια για το μεγάλο περίπατο του Δήμου Αθηναίων. Με πρόσχημα την πανδημία. Και η λειτουργία ήταν με πρόσχημα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πανδημίας και κατέπεσε στη συνέχεια στο ΣΤΕ. Ακόμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας κατέπεσε και είπε, έλεος ρε παιδιά, οι ζαρτινιέρες του κυρίου Μπακογιάννη δεν έχουν καμία σχέση με τον κορονοϊό, μην τρελάθουμε. Κάπως λοιμοξιολογικό εργαλείο, επιδημιολογικό. Άρα λοιπόν, είπαμε τότε το εξής, προσέξτε. Αφού λοιπόν έχετε κάνει με ποινική διάφορα άσχετα με την πανδημία πράγματα, γιατί δεν κάνετε και κάτι που έχει άμεση σχέση, δηλαδή ποιο? Να πείτε ότι αυτοί οι 3.800 γιατροί και όσοι άλλοι θέλουν να κάνουν αίτηση και να δηλώσουν πρώτο νοσοκομείο προτίμησης, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κατά σειρά, να γίνει έλεγχος των τυπικών προσόντων τους της ταυτοπροσωπίας, αλλά αυτός που έχει κάνει αίτηση είμαι εγώ, δεν είναι κάποιος άλλος, καταλαβαίνετε θέλω να πω, έτσι. Του πτυχίου ιατρικής, του τίτλου ειδικότητας. Ο τίτλος ειδικότητας έχει χτιθεί κατόπιν εξετάσεων, έτσι δεν είναι? Του κράτους εξετάσεων, κρατικών εξετάσεων, της υπηρεσίας υπεύθυνων κλπ. Που διαρκεί αυτός ο έλεγχος τυπικών προσώπων του πολύ 15 μέρες, παραπάνω δεν χρειάζεται. Και μετά να τους διορίσετε όλους. Αφού οι αιτήσεις είναι λιγότερες από τις κενές θέσεις. Χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες επιλογής. Αυτό δεν έγινε ποτέ, αλλά όμως. Το θυμήθηκε η πολιτεία, ξέρετε πότε, όταν στριμώχτηκε, 1,5 χρόνο μετά, Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2021, όταν είχαν παραδοθεί κάποιες καινούργιες κλίνες μεθ που είχαν προκύψει κατόπιν ιδιωτικών δωρεών οι περισσότερες και διαπίστωσε απότομα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όλα τα σύννεφα πέφτει, ότι δεν έχει γιατρούς να τη λειτουργήσει. Τότε θυμήθηκε το αίτημα της ΟΕΝΓΕ και το εφάρμοσε όσον αφορά τους εντατικολόγους. Όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας δηλαδή. Ωραία. Εγώ λέω τώρα το εξής. Τώρα που συμφωνεί και η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία με αυτό το αίτημα, γιατί δεν το κάνει τώρα για τους αναισθησιολόγους? Και κλαίγεται ότι δεν βρίσκει αναισθησιολόγους δήθεν. Ας το κάνει τώρα για τους αναισθησιολόγους. Να καλέσει τους αναισθησιολόγους που ενδιαφέρονται για θέση επιμελητή στο ΕΣΥ, να κάνουν αίτηση δηλώνοντας σειρά επιλογής νοσοκομείων, πρώτη προτίμηση, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, να ελέγξει τα τυπικά προσόντα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες και όσους κάνουν αίτηση να τους διορίσει όλους σε θέσεις επιμελητών. Hey, μαζικές προσλήψεις είναι βασικό θέμα και μην το... Γιατί δεν το κάνει, λοιπόν. Δεν είναι και μαξιμαλιστικό να προσθέσω, επειδή μιλάμε με τους αναισθησιολόγους. Είναι αυτό που είπε και νωρίτερα ο κύριος Παπανικολάου, ότι άμα είναι ένας ή δύο, γνωρίζοντας ότι θα κάνει πόσες εφημερίες, 79 στις 90 έκανε ο άλλος στη Λίμνο, δεν θα πάει και όντως μπορεί να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για τη θέση. Οπότε χρειάζεσαι πολλούς. Δεν ισχύει για την αναισθησιολογία. Δεν ισχύει για την αναισθησιολογία μόνο. Ισχύει για παράδειγμα γενικότερα για την παθολογία σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Άμα είναι σε ένα νησί μεγάλο, πέντε θέσεις που υπηρετεί ένας και προκηρύξεις μόνο άλλη μία, ποιος θα πάει? Να ξέρω ότι θα κάνει 15 εφημερίες. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Σας καταλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ σαφές. Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Και ήταν πολύ διαφωτιστική όπως πάντα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Πάνος Παπανικολάου, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Έχει μια σημασία σε όλη αυτή την ιστορία να μην ξεχνάμε συγκεκριμένα γεγονότα. Δηλαδή, όντως οι νοσοκομειακοί γιατροί, είτε γενικότερα ως ομοσπονδία είτε ανανοσοκομείο, προειδοποιούσαν ξανά και ξανά για αυτό που έρχεται. Όταν σου λέει ο ΕΝΓΕ ότι πριν 18 μήνες κάναμε αναφορά στον εισαγγελέα και είπαμε αυτό το πράγμα, θα έρθει και αυτό το πράγμα, δεν έγινε τίποτα. Θα έρθει και η ώρα που θα βγει μια μελέτη, όπως εδώ του κύριου Λίτρα, που θα αποτυπώσει ακριβώς αυτό το οποίο κατήγγυλαν οι γιατροί, έχοντας υποστεί και διώξεις στο ενδιάμεσο, θα το αποτυπώσει στο χαρτί, σε νούμερα, σε ποσοστά. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σαφές. Περάσαμε 2 χρόνια μιλώντας και μεταφέροντας καταγγελίες για πρόχειρους αναπνευστήρες, κρεβάτια που άνοιγαν μεθ σε μια μέρα και τη βάφτιζαν μεθ κλπ. Από παντού έρχονταν αυτά. Υπήρχαν νοσοκομεία που κατέρευσαν. Δράμα, Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη μέσα στην πανδημία. Και όλα αυτά αποτυπώνονται σε μια μελέτη. Και βλέπεις μετά το 72% σε μεθ, σε εισαγωγικά, βρήκε το θάνατο. Το 97% εκτός μεθ. Αν κατάλαβα καλά αυτό που έχει συμβεί, μάλλον ισχύει και ότι αν αυτές, επειδή σε αυτό υπολογίζονται αυτές που είναι όντως μεθ, πού υπολογίζουν αυτές που είναι βαφτισμένες μεθ αλλά δεν είναι? Μήπως το ποσοστό θα ήταν ακόμη... Όχι, θα ήταν χαμηλότερο. Αυτές που παίρνουν στοιχεία και δεν αξιολογούν, να αξιολογεί ο κύριος Λίτρας ποια είναι μεθ και ποια όχι. Σωστά, οπότε λέμε ότι αν οπότε δεν λέμε ήταν και βαφτισμένες, το ποσοστό θα ήταν ακόμη υψηλότερο. Ναι, το 72%, το 77,7% διασωλωμένο εντός μεθ είναι μεθ που είναι, είτε είναι κανονικές μεθ, είτε βαφτίστηκαν μεθ και μπορεί να είχαν προσωπικό το απαραίτητο, μπορεί και να μην είχαν. Ωραία. Σε περίοδους κρίσης δεν το είχαν, γιατί αυτό ήταν το αναμενόμενο κομμάτι, τόσο περισσότερο πιέζεται το ΕΣΥ, τόσο περισσότερο ανεβαίνει η θνητότητα. Λοιπόν. Λιγότεροι γιατροί, λιγότερα κρεβάτια, λιγότερα χέρια, λιγότερες αντοχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Φάρμα των Ζώων, τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Κάθε μέρα εδώ πέρα, 2 με 3, περίπου να πούμε σήμερα. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τα φιλιά μας, να είστε καλά. Αύριο πάλι εδώ. Γεια σας.